พึ่งพากันตั้งใจฝึกใจของตนให้มันดีคนเราจะเป็นคนดีได้ก็เกิดจากการฝึกฝนนี่แหละไม่ใช่อยู่ไปเฉยๆแล้วมันดีไปเองมันไม่เป็นเช่นนั้นมีดพระเสียมขวานอะไรมันจะใช้การได้ขุดดินฟันไม้ถากไม้ได้ล้วนแต่ต้องเข้าเตาตีจนว่าเนื้อเหล็กมันมีสภาพแข็งแกร่งกล้าด้วยเหนียวด้วยคมด้วยจึงเอาไปใช้งานต่างๆได้ตำรวจทหารกลัวว่าจะได้เข้าสู่ในรบเพื่อป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องได้รับการฝึกปรือเอาใจอย่างเต็มที่สาเหตุที่ตำรวจทหารมันจะแข็งแรงแกร่งกล้าไม่สะท้านหวั่นไหวต่อข้าศึกศัตรูประเภทใดลองคิดดูก็ได้ผู้จะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการเป็นพ่อข้ากหะบดีอะไรพวกนี้มันล้วนแต่การฝึกตนมาทั้งนั้นเลยฝึกให้เป็นคนดีให้เป็นคนใจดีไม่โมโหดุร้ายอดทนต่อเรื่องมากระทบกระทั่งจิตใจมันจึงปกครองคนหมู่มากได้จึงนำคนหมู่มากให้ทำคุณงามความดีได้ผู้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองก็เหมือนกันก่อนที่จะได้ยกย่องขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ได้ท่านต้องเรียนต้องฝึกตนเอาจนดีจนมีความรู้ความฉลาดเหนือคนนู่นคนทั้งหลายมองเห็นว่าพระองค์เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะเป็นที่พึ่งเป็นร่มเป็นเงาของประสบนิกรได้เช่นนี้ก็จึงได้เชื้อเชิญให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองปกครองประเทศชาติบ้านเมืองในสมัยพุทธกาลส่วนมากเป็นราชาธิปไตยพระราชาอยู่เหนือกฎหมายแต่ถ้าพระราชานั้นไม่ประพฤติอยู่ในคุณธรรมอันดีงามก็ใช้อำนาจของพระราชานั้นเบียดเบียนประชาราษฎรขูดรีดเอาเงินเอาทองเขามาเข้ายุ่งสางสนุกใจสนุกใจนี่เรียกว่าพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วประเทศถ้าพระราชาตั้งอยู่ในทศพิตราชครองธรรมเช่นนี้ก็นำให้ประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขตามสภาพไม่ใช่ว่าพระราชาจะบันดาลให้ประชาราษฎรมีความสุขร่ำรวยเงินทองเข้าของเหมือนกันหมดอันนั้นไม่มีใครทำได้ในโลกอันนี้นะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำมาผู้ใดพันทำความดีมามากผลมันก็ต้องมากโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือช่วยตัวเองได้เพราะบุญเก่านั้นมันโดนบันดาลให้มีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติพร้อมมูลบริบูรณ์ผู้ใดทำกรรมชั่วติดตัวมามากทำกรรมดีแต่น้อยอย่างนี้นะเพราะเกิดมาในโลกนี้ก็มีความสุขตามน้อยนั่นแหละมีความทุกข์มาก บาปกรรมที่ทำมานั้นมันก็อำนวยผลให้ได้รับทุกข์ทนทรมานไปธรรมดาคนมีกรรมมีเวรมีร่างกายทุพพลภาพสมองก็เสื่อมปัญญาก็ไม่มีมันจะไปหาเงินทองหาลาภหายศที่ไหนได้ล่ะหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้แล้วนะไม่ควรที่จะทำความชั่วควรจะทำแต่ความดีตั้งอยู่ในความขยันหมั่นเพียรทำความดีให้มันเจริญขึ้นในตนเพราะว่ากายใจอันนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งความดีถ้าใจเราน้อมไปในทางดีพอใจในทางกุศลในทางแห่งความเจริญของชีวิตเช่นนี้แล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในทางที่เป็นมงคลนำความสุขความเจริญมาให้เหตุนั้นถึงว่ากายวาจาใจของคนเรานี่นะเป็นฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองต่างๆถ้าบุคคลไม่รู้จักใช้เกิดมาแล้วก็มาหวงแหนมันไว้อยู่เฉยๆไม่คิดจะฝึกตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วแม้ผู้นั้นจะมีบุญกุศลนำมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองได้อุปมาเหมือนอย่างเหล็กที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเป็นแท่งเหล็กอยู่นั้นใช้การอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อนายช่างเขาเอาไปตีเข้าไปให้เป็นรูปมีดพระเสียมขวานอะไรลงไปอย่างนี้แล้วจึงเอาไปใช้งานได้กายวาจาใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยถึงบุญจะตกแต่งมาแต่บุญที่ตกแต่งมาให้เป็นคนมันก็มีแค่นั้นแหละกำลังของบุญนะบางคนมีบุญน้อยนี้บุญได้ตกแต่งให้แค่ได้เป็นคนเท่านั้นแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะว่าบุญของตัวมันน้อยคนที่รู้ตัวว่าตนไม่มีสติปัญญาอย่างนี้นะก็ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ต้องให้มีวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปเป็นความรู้ในทางธรรมเราหาตำรับตำราเกี่ยวกับธรรมะมาดูมาท่องมาจำเอาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ถือโอกาสเข้าวัดฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์องค์เจ้าตามการตามเวลาเท่าที่จะมีเวลาอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะธรรมะก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจใจก็จะดูดดื่มอยู่ในธรรมะเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรมันก็รู้จักเลือกมานี่เพราะว่าธรรมะมันเป็นเครื่องชี้บอกแล้วทำอย่างนี้มันเป็นบาปทำอย่างนี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นธรรมะชี้บอกไว้แล้วดังนั้นผู้มีธรรมะอยู่ในใจแล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพก็มักจะเลือกอาชีพที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นการอาชีพนั้นสำคัญมากนะต้องคิดให้ดีบุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนแต่เรื่องอาชีพเนี่ยมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดเลยเช่นทำการค้าการขายเอารัดเอาเปรียบแก่ลูกค้าผู้มาซื้อเอากำไรมากเกินควรหมู่นี้ก็เพราะความอยากได้เงินมากๆนั่นแหละมาเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวแล้วไม่คำนึงถึงลูกค้าผู้ที่ยากจนทั้งหลายเขาก็หวังพึ่งผู้มีบุญวาสนากลับไม่มีเมตตาต่อลูกค้าเฉลยบางคนสาวได้สาวเอาอย่างนี้นะ เนี่ยเรียกว่ามันเป็นมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพพิษบางคนได้เป็นข้าราชการงานเมืองเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเช่นนี้ก็ไอ้ผู้ที่มีความโลภจัดอยู่ในใจก็หาหนทางช่อโกงเอาเงินหลวงไปเป็นสมบัติส่วนตัวทำให้เงินในท้องพระคลังลอยหลอลงจะเอามาแบ่งสรรปันส่วนให้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่เพียงพอเพราะว่าข้าราชการผู้ปกครองบริหารช่วยกันช่อกันโกงกันแบ่งเอาไปโดยไม่ชอบด้วยศีลธรรมหรือกฎหมายอย่างนี้นะนี่แหละประเทศต่างๆที่มันล่มจมลงนั่นนะก็เพราะผู้บริหารประเทศนั้นไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมหาเลี้ยงชีพในทางทุจริตการช่อการโกงอย่างที่ว่ามานั้นเอาถ้าเป็นชาวนาชาวสวนก็ดีหากว่ามีความโลภความโกรธจัดอยู่อย่างนี้มันก็มักจะไปแย่งเอาแดนนาแดนสวนของผู้อื่นใช้อำนาจเงินหรืออำนาจอิทธิพลอะไรต่ออะไรเข้าไปให้ผู้มีวาสนาน้อยมีอำนาจน้อยก็ต้องยินยอมให้เขาข่มเหงไปให้เขายึดเอาสมบัติของตนไปโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อสู้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปในโลกนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลโภธัมมานังปาริปันโถความโลภแห่งความโลภเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นความจริงนะบุคคลผู้มีความโลภจัดอยู่อย่างนั้นมันจะมาประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมนี่มันทำไม่ได้มันก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นถึงไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเลยคนที่มีความโลภโลภจัดความหลงจัดอยู่ในใจดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วนะจึงมาวกเข้าสู่ว่าจิตใจคนเรานี่นะมันจะดีมันจะมีความสุขมันจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะการฝึกฝนแต่การฝึกต้องให้มันถูกหลักวิชาของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกไปในหลักวิชาอย่างอื่นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าผู้ใดมายึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องฝึกกายวาจาใจของตนอย่างนี้นับว่าเป็นทางแห่งความสุขความเจริญโดยตรงเลยไม่ใช่โดยอ้อมแล้วนั่นพิจารณาดูให้ดีกายวาจาใจของเราอยู่ทุกวันนี่นะเราได้ประพฤติให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนหรือไม่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปปล่อยให้คนอื่นตักเตือนว่ากล่าวตนจึงจะทำความดีได้อย่างนี้ไม่คิดเห็นไปอย่างนั้นอ่ะไม่ถูกผู้เช่นนั้นเรียกว่าไม่คิดที่จะพึ่งตนเลยคิดพึ่งแต่ผู้อื่นทำความดีอะไรก็เอาแต่ผู้อื่นนำตนเองคิดไม่ได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกทางซะแล้วแบบนั้นถ้าเผื่อว่าเขานำไปทางผิดเราก็ต้องเป็นผู้ผิดไปตามเขาอย่างนั้นถ้าเขานำไปทางถูกก็ค่อยชั่วน้อยแต่มันไม่แน่นอนสู้เราสดับตรับฟังดูสำหรับตำราแล้วพิจารณาให้แน่ใจว่านี่แหละคือข้อปฏิบัติทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แน่นอนเลยไม่มีผิดจนให้มันรู้ชัดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วก็ดำเนินไปตามข้อปฏิบัตินั้นนั้นมันก็มีผลแล้ววันนี้นะมันทำให้มีสติมีปัญญาทำให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาได้ตนเองโดยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมกามโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญดังนี้ก็ผู้ใคร่ในธรรมก็หมายความว่ายินดีปฏิบัติตามนั่นเองเนี่ยไม่ใช่มีความยินดีพอใจในคำสอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรต้องลงมือปฏิบัติตามจริงๆเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะก็ขวนขวายทำการงานขยันหมั่นเพียรรวบรวมเงินทองเข้าของให้ได้โดยนึกในใจอยู่เสมอว่าเราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันทำการงานให้ได้เงินได้ทองเข้าของมานอกจากว่าเราจะได้แบ่งทำบุญให้ทานไปแล้วเราก็จะได้แบ่งเอาไว้เลี้ยงชีวิตได้มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมแม้จะขาดทำการงานไปสักวันสองวันก็ไม่ถึงกับอดอยากเพราะว่าได้รวบรวมเงินทองเข้าของไว้มากพอสมควรแล้วนั่นผู้ที่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีได้ทำความดี อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญด้วยศาสนวัตถุด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆมีโบสถ์วิหารเป็นต้นก็ล้วนตั้งแต่อาศัยคนที่ขยันหมั่นเพียรมีเงินมีทองพอใช้พอสอยเหลือใช้เหลือสอยทั้งนั้นเลยกว่าจะได้สร้างวัดวาอารามให้เป็นที่น่าลื่นลมบันทมลื่นลมบันเทิงใจในการอยู่ปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบทางจิตใจลองคิดดูให้ดีเงินทองนี่ถ้าว่าใช้เป็นนะมันก็เป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะถ้าบุคคลใช้เป็นก็สำเร็จด้วยการหุงต้มทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างไฟนี่ถ้าใช้เป็นแล้วมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าใช้ไม่เป็นอย่างไฟฟ้าอย่างนี้เอาใช้หุงต้มแล้วไม่ถอดสวิตช์ปล่อยมันไว้นั้นบังเอิญว่าไฟฟ้าเข้ามาแรงอย่างนี้นะมันทำให้เกิดช็อตขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้บ้านไหม้เรือนนั้นให้วอดวายลงไปได้หรือว่าใช้ต่างๆงานต่างๆแล้วไฟฟ้าเนี่ยไม่ถอดปลั๊กไม่เก็บให้เรียบร้อยเช่นนี้แล้วมันอาจเกิดอุบัติเหตุอะไรอันหนึ่งเกี่ยวกับไฟนี้ได้มันเกิดมาบ่อยเช่นว่าบ้านช่องของคนชิบหายวายวอดไปเยอะแยะหรือว่าโรงงานต่างๆหมดนี้นะนั่นบุคคลใช้ไม่ระมัดระวังอ่ะดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี่มันต้องคิดต้องให้เข้าใจในเครื่องบริโภคใช้สอยต่างๆหมดนี้ต้องให้รู้ว่าอะไรมันจะมีภัยไม่มีภัยแก่ตนทำอย่างไรมันถึงจะไม่มีภัยอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะถ้าใช้เป็นก็มีคุณมีประโยชน์มากมายถ้าใช้มาเป็นก็มีโทษมากมายเช่นเดียวกันนั่นเราต้องเรียนรู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องรู้ทุกอย่างเลยรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณสิ่งนี้มีโทษควรระวังควรรักษาอย่างไรอย่างนี้นะเราต้องคิดเราใช้สอยสิ่งใดเรามีสมบัติอันใดอยู่ในตนเราก็ต้องคิดดูแลรักษาสมบัติอันนั้นอย่าให้มันสูญหายอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่างๆหมู่นี้ในจิตใจนี้ถ้าฝึกให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันสามารถที่จะรอบคอบในหน้าที่การงานได้หลายอย่างนอกจากบรรเทากิเลสตัณหาเบาบางแล้วก็ยังเป็นเหตุให้รู้รอบครอบรอบตัวและรักษาตัวไม่ให้มีภัยอันตรายมาถึงตัวได้คนผู้ไม่รักษาจิตไม่ควบคุมจิตตัวเองเมื่อมีใครมายั่วให้โกรธก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นเดียวมันเสียไปแล้วมันเสีย สถาบันของการปฏิบัติธรรมมันไม่สมกับผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ก็อย่างว่ามันเป็นเช่นนั้นเลยแม้จะปฏิบัติอยู่นานอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นทางที่ปฏิบัติที่ถูกนะก็ตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอตนทำจิตให้สงบลงไปตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างไรแล้วก็พยายามควบคุมจิตนั้นด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเมื่อจิตที่ถูกสติสัมปชัญญะควบคุมว่าอยู่อย่างนั้นนะเมื่อมีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็กำหนดรู้ทันได้ห้ามจิตตัวเองได้ไม่วันไว้ไปตามความชั่วของผู้อื่นหรือไม่วันไว้ไปตามภัยพิบัติอะไรต่ออะไรก็ช่างนะที่มันเกิดขึ้นนะนี่มันมีคุณมีประโยชน์ในการฝึกฝนจิตใจถ้าเราตั้งสติไว้ให้ถูกทางเรากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักเครื่องประคับประคองจิตนี่นะอย่าไปลืมปัจจุบันก็แล้วกันนะผู้ปฏิบัติจิตแท้จริงนะมันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะไม่อยู่ในอดีตอนาคตเลยนั้นเราจึงเอาสติเข้าไปควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่อยู่แล้วกำหนดรู้เท่าสิ่งต่างๆที่มันสัมผัสมาที่มันเกิดขึ้นถูกต้องมาอย่างไรอย่างไรแล้วกำหนดรู้เท่าไม่ยึดไม่ถือเอามาเป็นอารมณ์ไม่ยึดไม่ถือเอาด้วยความยินดีความยินร้ายความเสียใจต่างๆเราไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะโดยที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่จะมาเสียใจดีใจอย่างนี้ไม่สมควรนะสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วใจมันก็ยับยั้งอยู่ได้เมื่อเราสู้กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปมันก็ได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นไปจิตใจมันก็เข้มแข็งไปเรื่อยๆนี่การฝึกฝนตนนะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีใจเข้มแข็งรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงละเอียดแห่งทุกข์ได้โดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้